एक ही बात बात में कहूंगा बार बार ताउखता न जावे और दूसरी बात लाऊं कहां से, मेरे को इतनी याद नहीं, जानता नहीं हूं। एक जरूरत चेतन का ये विभाग है, इसको भी जान ले। जड़ विभाग है वो हमारा नहीं है, वो ठहरने है। चेतन विभाग है वो नित्य निरंतर रहने वाला है, वो हमारा है खास। हम उस परमात्मा के हैं, वो परमात्मा हमारा है, ये हमारी चीज है। इस जड़ चीजें हमारी है नहीं, हमारी रहेगी नहीं, थे नहीं, है नहीं, होगी नहीं, ये हमारे साथ नहीं रहेगी, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये पक्की बात है। ये ठीक जान लेना चाहिए कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियां क्या हमारे साथ रहेगी, क्या इनके साथ हम रहेंगे, क्या एक रूप से ये रहती है, ये घटती है बढ़ती है, उसका आता कमती जाती होती है, नष्ट होने वाली निरंतर परिवर्तन होने वाली चीज है। और परमात्मा परमात्मा का अंश ये नित्य है, निरंतर है, जैसा जैसा रहता है। सगे भी नो जाए, महासर भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं होता, ये सदा ही रहता है। और ये चीजें जड़ चेतन एक क्षण भी स्थिर नहीं देती, एक क्षण भी। इनका सहारा लेना है ये धोखे में आना है, ये बात समझने की है। ये अपने समझने की है, दूसरों को समझाने की नहीं है। ये समझाने का ये तो गलती है। खुद समझना है कि ये जड़ चीजें हमारी काम की नहीं है, इनका सहारा ले जड़ते जड़ के सहारे से चेतनता की प्राप्ति हो जाएगी, ये खास बात है। नाशमान के सहारे से अविनाश की प्राप्ति नहीं होगी, ये एकदम दृढ़ता से माननी चाहिए। जड़ता के सहारे से चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। शरीर है ये उपकार में हित के लिए, ये अपने लिए नहीं है, ये मात्र परिवार के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए है। परमात्मा अपने लिए है, परमात्मा अपने हैं, उसे हम अंश है, वो हमारे अंश ही है, हमारे खास परमात्मा है। परमात्मा के खास हम हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे है, हमारे साथ संबंध उनका है। शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर ये नहीं है, शरीर की महिमा सदुपयोग में है। शरीर का सदुपयोग शरीरों की सेवा में है, वो शरीर का जड़ का प्रवाह अपने लिए वही मानते अपने लिए, ये गलती होती है। ये जड़ का प्रवाह होना चाहिए जनता की सेवा के लिए, उनके लिए जनता का सब प्रवाह, धन है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, प्राण है, ये सब की सब दुनिया मात्र की सेवा के लिए है, उसके लिए इसका खर्च होना चाहिए। अपने को केवल भगवान कर, भगवान अपने चिन्मय मानो, केवल अपना स्वरूप मानो तो अपना स्वरूप मान लो, वो परमात्मा का अंश है, स्वरूप नित्य, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो नित्य नित्य प्राप्ति हो जाएगी। और स्वरूप में प्राप्त होकर के परमात्मा की भक्ति हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चिन्मयता जड़ता के साथ में काम नहीं देगी। जड़ता केवल सेवा करो तो वो सेवा आपके चिन्मयता स्थिति में साधक हो जाएगी। सेवा, दूसरों की सेवा, ये सेवा के लिए ये नाशवान है, ये अपने लिए नहीं है, ये नाशवान संसार के लिए ही है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए खर्च करता है। ये सेवा के लिए मांगनी चाहिए। शरीर मेरे लिए है, प्राण मेरे लिए है, मन इंद्रियां मेरे लिए है, अंतःकरण मेरे लिए है, मैं अपना मेरा अपना मेरे लिए है, ये नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा करेगा तो इनका भी महत्व अपने को होगा। संसार की सेवा करे तो कल्याण हमारा होगा और हमारे लिए मन तो बंधन होगा। इनको हमारे लिए मानने से बंधन होगा। जड़ चीजों को यूं खींचेंगे तो हमें जड़ता आएगी और जड़ चीजों को सेवा में लगाएंगे। जड़ का प्रवाह केवल सेवा के लिए, दुनिया के हित के लिए ही करेंगे तो हमारी चिन्मयता रह जाएगी। चिन्मय स्वरूप को प्राप्त करना हो तो जड़ता का त्याग करो। ये त्याग है वो हमारे काम की चीज है। दूसरों की सेवा करो, उससे हमारा लाभ होगा। हमारा लाभ इन चीजों से नहीं होगा, जड़ चीजों से हमें लाभ होगा ये नहीं होगा। ये चीजें हैं केवल दुनिया की सेवा के लिए, सेवा के लिए ही है, सेवा में वक्त लगाने के लिए है, केवल सेवा के लिए। इसका परिणाम है अपना कल्याण होगा, पर कब इनका केवल लड़का के लिए लगा रहे सेवा ही सेवा, तो इनके सहारे से हम परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, इनके त्याग से परमात्मा की प्राप्ति ही होगी। और होगा क्या आप बताओ, आप बताओ, इतने बैठे बताओ, जड़ता के त्याग से क्या होगा, चिन्मयता की प्राप्ति होगी? शंका हो तो आप बोलो। ये जड़ चीज है, जड़ता केवल सेवा के लिए है। सेवा का परिणाम होगी हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि जड़ता का जितना जितना संबंध विच्छेद होगा उतनी चिन्मयता पर हमारी स्थिति होगी। चिन्मय में जितनी स्थिति उतनी जड़ता से मुंह से उठ जाएंगे, भगवान ही प्राप्ति होगी, भगवान राजी होंगे। जड़ता को तो अपना मान लिया और परमात्मा को भूल गए। शरीर मेरा है, प्राण मेरा है, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, योग्यता मेरी है, सफाई मेरी है, समझदारी मेरी है, विद्युतता मेरी है, समझदारी मेरी है, समझदार मैं बहुत हूँ, बहुत गीता कल्याण किया, गीता जी याद करिए बहुत किया है, मेरा है ये, मेरा मेरा नहीं है। याद किया है तो गीता के अनुसार जीवन बनाओ। जड़ता मात्र सेवा के लिए, केवल दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। गीता का सिद्धांत अपने लिए है, जड़ता सेवा के लिए। जड़ता साथ रहने वाली नहीं, पर जड़ता का त्याग साथ रहने वाला है। जड़ता का त्याग साथ रहने वाला है, जड़ता साथ रहने वाला नहीं है। इनका जितना संबंध विच्छेद करे उतनी चिन्मयता आ जाएगी और त्याग का भी माध्यम होगा, त्याग से भी लाभ होगा, पर दूसरों की सेवा से होगा, अपने काम में लेने से नहीं होगा। ठीक तरह से विचार करो कि ये सब सेवा के लिए है, सबकी सेवा के लिए है, योग्यता सेवा के लिए, विद्या सेवा के लिए, पढ़ाई सेवा के लिए। हमने जो अच्छी तरह योग्यता प्राप्त की है, हमारी चतुराई प्राप्त हुई है, विद्वत्ता प्राप्त हुई है, वह सब सेवा के लिए ही है, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम जिस त्याग है, जड़ता का त्याग है, वो हमारे लिए है, त्याग हमारे लिए है। वो हमारे कल्याण क्यों, क्योंकि हमें चिन्मय रह जाएगी, चिन्मय रहते तत्व की प्राप्ति हो और क्या होगा। जितनी सेवा जितनी चीजें वस्तु है, रुपया पैसा है, मकान आदि है, ये सब चीजें सेवा के लिए है। दूसरों काम आ जाए तो हमारा कल्याण होगा, ये हमारे लिए नहीं है। अगर इसे पास से देश ठीक समझ है तो हमारे लिए भगवान है, भगवान के लिए हम है। ज्ञान मार्ग में चलो तो चिन्मय केवल चैतन्य घन आ पाओ, जड़ता आपकी नहीं है, चैतन्य घन हो। इसमें ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में थोड़ा फर्क है। ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग है और जड़ता की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, और भक्ति मार्ग में भगवान को अर्पण होना और सब भगवान को अर्पण है, जड़ता की सत्ता कुछ काम नहीं करती, बाधा नहीं देती। हमारे है ही नहीं, भगवान ही है, भगवान जाने अपने क्या बनते हैं उनसे, अपने भगवान ही है, सब भगवान है, सब आप हो सब। हमारी नहीं मानेंगे तो वो हमारी मान नहीं हुआ का बाधा होगा, और कोई बात नहीं है। अगर तेजी का वैराग्य हो तो ज्ञान मार्ग से जल्दी सिद्धि होती है, और वैराग्य थोड़ा होने से भी भक्ति वाली सिद्धि हो जाएगी। क्यों, हमारे नहीं बीमार काम के नहीं है, अब अच्छे है तो मंद है तो हमारे काम के भगवान की है, भगवान जाने, अपने है ही नहीं। अब तो अपना संबंध विशेष सुंदर से होगा, अपनी चीज मानने से त्याग कठिन होता है। देखो एक बात, आप आमाशो में मैंने सीखी, भिक्षा लाए, भिक्षा भिक्षा आई जो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो उसमें से टाली, तो टाली तो जो कच्ची सो टूटी है, जली हुई है, खाने लायक नहीं है, ऐसी जोड़ टाली, ऐसी जोड़ टाली कर जो भी किया मेरे को याद है, तो किसको दे देंगे, तो किसी की बढ़िया रोटी खाने का क्या परहेज है, क्या दूसरों को पाती नहीं। परंतु स्वार्थ वृत्ति बढ़ने से त्याग करते हुए मन में यह रहती है, त्याग करे, त्याग क्या करे, बच्चे ये नहीं आते तो रदी रदी छोड़ देते, जो कमों को जाते वहां पर, तो कुओं का परहेज है, बढ़िया रोटी उनको पाते नहीं। समझ में नहीं आया, मेरे बीते की बात बताता हूँ आपको, समझ में आती। तो कर्मयोग में दूसरों का हित करना है, ये बात रहने से बढ़िया चीज भी हम सेवा में लगा देंगे। जैसे भिक्षा में नया पावी देंगे साधु दूसरे है तो दोनों भोजन मिलते, दोनों में तो बढ़िया बढ़िया चीज साधु संतों को देंगे, ये बड़े लोग बना दे, ये सुगम पड़ते हैं। निरंतर टालने में बढ़िया चीज टालने में मुश्किल होती है, ये हमारी बीती हुई बात है। मन में आया क्या रद्दी खाने की उन्होंने शौक है क्या, तो कर्मयोग से अच्छी वस्तु में त्याग करने में सुगमता बढ़ती है। ए निरर्थक छोड़े अपने, निरर्थक हम छोड़ दे तो ज्ञान में निरर्थक छोड़ना पड़ता है, अरे कर्मयोग में दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। सेवा करने में अच्छी चीज लगा दे, अच्छी भी कैसी हो अपने क्या है, जितनी बढ़िया चीज लगा तो उनका उन्नति होगी, सबका उद्धार होगा, सबका हित होगा। इस काम में बढ़िया चीजें भी लगाने का उत्साह होता है। भक्ति मार्ग में भगवान के तो बढ़िया और घटे हो, भगवान भी है, भगवान जाना अपने क्या, अपने तो मतलब है जितने से अपना निर्वाह हो तो कर दिया, और सब भगवान के अच्छे है तो भगवान की, मंदिर है तो भगवान की, बढ़िया तो भगवान की, घटिया तो भगवान की। अपने स्वार्थ वृत्ति जल्दी मिटती है, बात एक ही है, वो स्वार्थ वृत्ति है, वो भागने वाली है। ये स्वार्थ वृत्ति छोड़ती नहीं, मेरा पता नहीं रहता है। दूसरों को समझाते हैं तो समझाना अच्छा लगता है, परंतु खुद को समझना इतना बढ़िया नहीं लगता है। दूसरों को समझावे हम अच्छे हो जावे, हम अच्छे बढ़ जावे, हमारी महिमा हो जावे, यानी भी हमारा कल्याण होना चाहिए, दूसरों का भी हित होना चाहिए, और हेतु हमारा भी हित होना चाहिए, हम तो हम तो अच्छे होने चाहिए, हमारे लोग अच्छा माने अच्छा समझे। ये स्वार्थ वृत्ति जैसे हटनी नहीं है, बड़ी कठिन पड़ती है। सेवा में वृत्ति हो तो सुगमता है, दूसरों को सेवा करने में ऐसी मेरी बात नहीं। चीज कमती हो जाए तो भी आनंद रहता है, दूसरों को हो जाए कोई नहीं, कम होगा बड़े कम रहेगी, दूसरों में तो हो गया, नहीं तो बढ़िया चीज तो हमारे लिए हम भोग नहीं रहे दूसरे कुछ भोग। स्वार्थ बुद्धि हटती नहीं है, और भीतर से विचार हो अपने स्वार्थ नहीं है, सबका कल्याण हो। सर्वे भवंतु अनुकूलः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुःख न हो, सबको सुख हो, सबको आराम मिल जाए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् सर्वभूत हिते रता। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो तो भी आप सर्वभूत हिते हो जाओ, और सगुण की प्राप्ति करना तो सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में आप ही बुद्धि रहेगी उतना आप स्वार्थ का त्याग होगा। स्वार्थ बुद्धि ज्यादा रहेगी तो बढ़िया चीज त्याग नहीं कर सकेंगे। बढ़िया कुछ नहीं है, पतन है, बढ़िया चीज है जिसका पतन है। वो क्या हो जाए आप समझ लो, भिक्षा ही रोटी है, हमने बढ़िया खा ली तो क्या होंगे बताओ, और बढ़िया नहीं साधारण रोटी खा ली तो क्या हो गया, क्या उससे कोई मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये बुद्धि ऐसी रहती है महाराज, आप जाने हमारी बीती हुई बात कहता हूं। इस वास्ते दूसरे का हित हो, हर एक का हित हो, तो हित करने में हमारे स्वास्थ्य का त्याग हो जाता है। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री चल गए, बराड में जाते हुए गधा प्यासे मरता था, गधे को बुला दिया। गंगा जी भगवान शंकर के चढ़ाने के लिए वहां से कावड़ आए थे पैदल, गधा तीसरा दिन उसको बुला दिया, भगवान शंकर के दर्शन हो गए। वो गंगा जो चल गया उसे ऐसे गधे पैदा गधे को मुश्किल है, काम करने बात करने तो शुभ है, मगर पालन करनी करनी पड़ती है। और जब दूसरे के हित की जब बात सोचे, दूसरे हित हो तो कैसे हुआ, मतलब दूसरे का हित करना पड़ेगा, हित की वृत्ति से बहुत सुगमता हो जाएगी, त्याग सुगमता हो जाएगा। शरीर का आराम है, शरीर का सुख है, ये बड़ा बाधक है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए दुर्लभ नहीं है चीज। हित हित सोच है, हित सबका हित कैसे, हित कैसे हो। बालकों को ताड़ना करके भी हित करते हैं तो बालकों को बालकों को कैद मालूम देते है, परंतु वो समझते हैं बड़ी अवस्था हम बालक समझेंगे कि महाराज ने बड़ी कृपा करी हमारे को बढ़ाया, समझोगे तो समझेंगे, नहीं तो समझे कैद कर दिया, कैद कर दिया। कल परसों कल है रविवार, कूद छोड़ मैंने देखा सर कूद नहीं जा, छुट्टी आ जाएगी, आराम सबको अच्छा लगता है। ये शरीर का आराम बहुत बाधक है, दूसरे की सेवा है ये हमारे शुद्ध करने वाली चीज है, दूसरों की सेवा में हमारा त्याग नहीं जाएगा। सत्संग करने वाला में ये फर्क आना चाहिए, दूसरों का हित कैसे वो ये सोचते नहीं है। ये माया में दूसरे देखा जो बड़ी तेज हो जाती है, तुम्हारा मर्यादा में लगता, तुम्हारा बाधा क्या रही, तुम्हारे क्या खुश दिया, क्या तुम्हारा नाश नाश कर दिया। मर्यादा में रहो सब अच्छी तरह से कसी रहेंगे, मर्यादा में रहना बुरा लगता है, शासन बुरा लगता है, सोचते नहीं कि शासन से फायदा है, शासन लगता है बुरा मन फायदा है, उससे अपनी वृत्ति अच्छी रहेगी, नहीं तो हमारा हित करना बुरा दिखता है। अब इतना भाई बहन इतने बैठे हैं, अब मेरे को जगह जगह बैठा है तो अपनी स्वतंत्रता हम बाधा होगी। अपनी मर्जी आवजे से बैठे मर्जी आवजे से करे तो कर नहीं देंगे तो बुरा लगेगा। तो प्रबंध करने वाला को करना पड़ता है, करे क्या। इस वजह से मैं कहता हूँ कसूरदार जैसे हो वैसे से कसूरदार अपने को माने के विद्युत दूसरों की स्वतंत्रता को बाधा देता हूँ। मैं कसूर करता हूँ, डरना चाहिए। शब्द हित कैसे हो, भगवत स्वरूप है ये दिखे, वो तो भगवान का स्वरूप है। जो क्रिया होती है लीला होती है, वो लीला कजूरी होती है, कोई कसूरी कोई त्रेतापरी त्रेतव है। ऐसा खराब काम क्यों है, कजूर है, कजूरी कजूरी लीला करते हैं भगवान साक्षात कजूरी लीला करते हैं। अपना अंतकरण को मेला करो, अपना अंतकरण शुद्ध बनाओ, अपनी भावना शुद्ध मत करो, अपना भाव निर्मल बनाओ। भैंस का सिंगड़ा भैंस है भारी, तू तो बदले दूध ही पारी। तेरे तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे बड़ा है तो अच्छी बात है। सेवा करो, सेवा करो, समझो वो सेवा का बल अच्छा हुआ। ये तो होगा तब जब त्याग समझे, त्याग दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्त माँ में बस सर्वभूति था, सर्वभूति दो बार आ गई था मैं, एक सगुण है एक लगुण भी है। सगुण है नहीं ते प्राप्त माँ में बस सर्वभूति था, लगन थे ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण क्रमशा छिन्न यथात्मा था सर्वभूति था। तो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में सर्वभूति था, सगुणी प्राप्ति होती था। सबका हित करो, सगुणी प्राप्ति हुई निर्गुणी प्राप्ति होगी। आप निर्गुणी प्राप्ति चाहो निर्गुणी प्राप्ति होगी, सगुणी प्राप्ति सगुणी प्राप्ति होगी। पर उन जड़ पदार्थों को अपनी सेवा में लगाओ तो निर्णय प्राप्ति कैसे होगी। इस वास्ते दूसरों की सेवा बन जाए, दूसरों का हित हो जाए, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उत्साह होता है मन में, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, दूसरों हित करने में शांति मिलती है। इस वास्ते सदा अपना जीवन दूसरों के सुख के लिए ही है। अपने पास जो जड़ सामग्री है वो सब की सामग्री अपने आराम के लिए नहीं है, दूसरों हित के लिए है। दूसरों के लिए सब सामग्री ऐसे बहुत कम आदमी है। हमारी सामग्री सेवा के लिए, हमारी योग्यता हमारी पढ़ाई यह भी सबकी सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सेवा है वो अपने लिए है, सेवा करें उनकी कल्याण हमारा वहां, सेवा उनकी बने हेतु उनका बने कल्याण हमारा होगा दूसरों की सेवा होने से। इस बार त्याग से शांति मिले, त्याग शांति निरंतर। इस वास्ते हरेक भाइयों को बहनों को चाहिए सबको सुख हो जाए, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो। अपने में अपने में मर्यादा में रहेगा वो है, मर्यादा छोड़ के चलो तो उससे गलता होगी, हमारे भला तो ही रहेगा। हमारा भला भाई मर्यादा में चलने से होगा, सबके हित करने में, सबके हित में हमारा हित है। अगर ये विचार हो जाए तो कितनी शांति हुई, आज आपका देश महान पवित्र हो जाए। अरे अपने अपने स्वार्थ के कारण सब कैसे दुख पा रहे, सब दुख पा रहे हैं भावों ने स्वार्थ की, उदार भाव में तो सब आनंद लिया। राम जी का जन्म हुआ तो सर्वस्व ज्ञान दीन सबका हो, जो पावा सो राखा रहता हो तो बसमत होगी, ज्यादा आदमी होगी गमती। खाने लगे तो चीज थोड़ी याद हो जाए, ज्यादा काम हो जाए ज्यादा। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। हर एक बात में छोटी बड़ी सही बात हमें दूसरों का हित। गाड़ी थोड़ी ठहरी उसमें पानी देने के जावे तो महाराज भगत पर तिस आना पड़ेगा, पानी बाहर वो उठा इनका तो पैसे बंद, पैसा रहेगा पैसा, तपस्या, तपस्या हो गई तपस्या। उस कष्ट में सुख है, सुख में सुख नहीं है। इस वास्ते सर्वभूत हिते रहता, सबके हित में रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 12 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।